Ми із кумом не полюємо третій рік. А проте він геніальний чоловік. Хоч ружо своє продав вже давно. Я говорю, на що мені воно? Реєструйте, доглядайте, бережи. На що мені морокиться, скажи. Раптом здрастуйте. У кума новина. Вбив дубиною під лісом кабана. Видно, трапився охлялий кабанець. Раз по черепу трохнув і кінець. М'ясо є, але порушено закон. Бо мисливське не почався ще сезон. Скільки клопоту для себе наробив, хто повірить, що дубиною вбив. Кабанець, який ні в року пудів з два, скажуть, бреше, бо такого не бува. Затягли ми кабанця того в сарай. Кум говорить, ти, будь ласка, починай. Скручуй вік ті соломи й смоли, та гляди, мій сарай не підпали. Я тим часом по водичку побіжу, повернувся і смолити поможу. Заходився я кабанчика смоли, диму повно, голова мені болить. Де той кум запропастився? Ти пропав, наче здимів чи у воду десь упав. Взяв я відра і побіг шукати, може з річки доведеться витягати. Прибігаю, бачу кума на ставком, щось вовтузиться і бовтає дручком. Ти простив мені, говорить, і пробач, упустив відро, не витягнув, хоч плач, а чуже ж воно позичив у куми. Дуже довго те відро шукали ми. Повертаємося з відрами у двір. Пес лютує та біснується, як звір. Ми в сарай, а там повнісінько людей оглядають недосмалені трофеї. Двоє у формі, троє просто в піджаках, з олівцями і блокнотами в руках, щось там пишуть, обміряють кабана. А на зустріч нам виходить старшина. О, говорить, появилися орли, вже й водичку для обмивки принесли. Одобряю, каже комусь, здоров, молодячина утрав, а сам прийшов. На квізбу давай заглянемо на момент і складемо офіційний документ. Посідали ми у хаті за столом. Старшина суворо каже, ну почнем. Папірця моєму кумові дає і зложи тут об'яснення своє. От, будь ласка, то ручка, і злагай, із откуда діч попала у сарай. І зложи чистосердечно, от душі, і, пожалуйста, по-руському пиши. Государственними учим шостий год, но пока що не пустили в оборот. Я трясуся, бо напав на мене страх. Він обом нам припаяти може штраф, або й візьме до району повезе і посадить у холодне КПЗ. Кум спокійно умостився на стільці. Написав і розписався у кінці. Я, говорить, не розбірливо пишу, так послушать об'яснення прошу. Ми такі є то, такого-то числа, завершили по хазяйству всі діла і пішли вдвоєм по воду до ставка. Вдруг мальчишка прибігає і гука, дядьку, дядьку, загорівся у вас сарай. Я до кума швидко воду набирай. Прибігаємо з водою місце з ним, а з сараю, як із кузні, валить дим. Ми в сарай, а там з дружками старшина позапрятались і смалять кабана. Незвісно нам откуда й коли кабана того мерзавці притягли. А тому прошу районне УВД, пусть порядок в цьому ділі наведе. Остаточно положити треба край, щоб не лазив старшина у мой сарай.